i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 czerwca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po pierwszej połowie Polska przegrywa ze Słowacją 0-1. To pierwszy mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. PiS poprze ustawę antykorupcyjną i o sędziach pokoju. W zamian Kukiz 15 podniesie rękę za Polskim Ładem. Liderzy partii ogłosili szczegóły porozumienia. Koronawirus sprawił, że w ubiegłym roku wykonano o 30% mniej operacji usunięcia zaćmy niż przed pandemią. Polacy stracili pierwszą bramkę na Euro. Przegrywają ze Słowacją 0-1. W 18 minucie samobójcze trafienie zanotował Wojciech Szczęsny. Więcej o tym spotkaniu w specjalnym studiu meczowym tuż po serwisie. Znamy szczegóły porozumienia PiS-u i Kukiz 15. Przedstawili je liderzy partii. Prawo i Sprawiedliwość poprze ustawy ważne dla programu Kukiz 15. Chodzi o ustawę antykorupcyjną o dniu referendalnym i o sędziach pokoju. W zamian ugrupowanie Pawła Kukiza będzie wspierać Polski Ład. Jarosław Kaczyński podkreśla, że to bardzo ważne przedsięwzięcie zarówno z punktu merytorycznego, jak i parlamentarnego. Tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać. Tutaj bardzo liczymy na współpracę, no bo sprawność Pawła Kukiza w tym przekonywaniu, mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła. Paweł Kukiz mówi, że jest zadowolony z tego, że PiS chce wprowadzić zmiany ustrojowe proponowane przez jego ugrupowania. To są wszystko sprawy najbliższe mojemu sercu i bardzo się cieszę, że również istnieje, no nie tylko polityczna, ale tak, wiem, że osobista chęć wprowadzenia tych zmian przez pana prezesa, przez Prawo i Sprawiedliwość. Klub PiS-u liczy 232 posłów, koło Kukiz 15 ma 4 posłów. Polskie Towarzystwo Okulistyczne alarmuje, że ze względu na pandemię w 2020 wykonano o 30% mniej operacji usunięcia zaćmy niż rok wcześniej. Zaćma to najczęstsza choroba okulistyczna wymagająca leczenia chirurgicznego. Profesor Jacek Szaflik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że spadła też liczba nowych rozpoznań zaćmy. Każdego roku w Polsce okuliści wykrywali blisko 200 tysięcy przypadków tej choroby, a w ubiegłym roku zdiagnozowali jedynie 110 tysięcy. Osoby nie zgłosiły się do okulisty, nie weszły w system, nie weszły w przygotowania do operacji, do leczenia. Co z nimi dalej będzie? No zgłoszą się, tylko nie wiemy, jaka będzie wydolność systemu ochrony zdrowia, aby móc leczyć te rozpoznania nowe. Polskie Towarzystwo Okulistyczne rozpoczęło kampanię społeczną promującą diagnostykę i leczenie zaćmy. Zakończyła się modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim. Pracami zostały objęte śluzy w Sławęcicach i Nowej Wsi, mówi rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hoffman. Między innymi zastosowano nowoczesne elementy automatyki, stare oświetlenie zamieniono na nowoczesne, energooszczędne lampy LED, wymieniono sieci elektryczne, przygotowano kanały do śluzowania obiegowego, dzięki czemu będzie można zaoszczędzić ilość wody wykorzystywaną do śluzowań. Kanał Gliwicki jest jedną z najważniejszych śródlądowych transportowych dróg wodnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pogodna, tylko na północnym zachodzie nad ranem może się chmurzyć i padać. Termometry pokażą od 7 stopni na Polesiu, Warmii i Podhalu, około 12 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Słowacja. Proszę Państwa, jest 5 minut po godzinie 19, jest 48 minuta spotkania i bardzo dobra informacja. Remisujemy ze Słowakami 1-1. Piękna kombinacyjna akcja, świetne prostopadłe podanie Kamila Klicha w pole karne, w biegu lewą stroną Maciej Rybus dośrodkował lewą stroną prosto na nogę Karola Linettego, który nie trafił czysto, ale piłka wturlała się do bramki obok interweniującego Dubrawki, także jest remis 1-1. Krzysztof, świetna akcja. Tak, piękna akcja. Właśnie to, co mówiliśmy, przyspieszenie tej gry na 1-2 kontakty, wcięcie się Maćka Rybusa, wycofanie tej piłki, takie dogranie precyzyjne do zawodnika, który wbiegał z drugiej linii. Tutaj mam na myśli Linetty i piękna bramka. Może więcej można byłoby oczekiwać jeszcze tej precyzji, żeby bardziej soczysty strzał był, ale ważne, że wpadła piłka do bramki. Kto wie, czy jak byłby bardziej soczysty, czy by Dubrawka nie obronił. Bo tak nieważne, jednak... jak ważne, że wpadła. Tak, jak taki szczur się wturla, to czasami trudniej. Oszukaliśmy Słowaków, przeprowadziliśmy w końcu atak lewą stroną. Tak jest, ale przede wszystkim przyspieszyliśmy grę i zachowaliśmy dużo, czy wykazaliśmy się dużą precyzją. Bardzo dobrze rozpoczęta ta druga połowa, doskoczyliśmy do przeciwnika, jesteśmy na pewno przede wszystkim teraz w tych trzech minutach agresywniejsi, wysoką obronę stosujemy, ale przede wszystkim ten pressing już nie, to co mówiliśmy, nie mrawi jesteśmy, tylko dochodzimy. Myślę, że taka też poszła podpowiedź od trenera, że musimy być zdecydowani i agresywni. Czasami jest tak, że są paradoksy w piłce nożnej. Trzeci gol w 33 meczu w reprezentacji Karola Niettego. Trzeba przyznać, że po pierwszej połowie wydawało się, że może być pierwszym kandydatem do zmiany, a tu raptem Karol Nietty zamienia się w Roberta Lewandowskiego. No taka jest piłka nożna i tu myślę, że doświadczenie trenera Sołzy wyszło i dobrze, że tak zrobił, że nie dokonywał zmiany. Tak czasami w piłce bywa, że jeżeli pierwszą połowę grasz przeciętnie czy słabo, to drugą możesz zagrać lepiej i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie z Polakami. 22,7 trójek to jest nasz telefon, jeżeli Państwo mają jakiś pomysł, jeżeli Państwo chcieliby skomentować tego gola, to jak zaczęli nasi reprezentanci drugą połowę, do tego zapraszamy. 22,7 trójek. I'm the bad guy. Uwaga! To trójka, rozpoczyna się 53. minuta spotkania Polska-Słowacja. Gramy nieźle, gramy, Krzysztof, dużo bardziej agresywnie, atakujemy, tym razem prawą stroną. Dośrodkowanie, strzał, Glika głową, było blisko. I to druga groźna sytuacja, bo przed chwilą mieliśmy sytuację ponowną Karola Linettego, był bardzo blisko tego, żeby zdobyć drugą bramkę dzisiaj. Tak, tak jak rozpoczęliśmy pierwszą połowę, tak też rozpoczęliśmy drugą, tylko że z tą małą różnicą, że zdobyliśmy teraz bramkę. I gramy pressingiem. Tak, dokładnie. To, co mówiliśmy tutaj między sobą, że w końcu Polska doszła wyżej do przeciwnika, bliżej. Przede wszystkim nie mają tyle czasu na ułożenie sobie tej piłki zawodnicy i to jest bardzo istotne, żebyśmy się zmusili do tego bardzo dużego wysiłku, żebyśmy po prostu byli agresywni. Ale musimy cały czas uważać na Słowaków, bo oni błyskawicznie przenoszą się ze swojego pola karnego pod nasze pole karne. Teraz Lukasz Haraslin strzelał, ale bardzo niecelne było to trafienie. Polacy budują akcję znowu od tyłu i co ciekawe, wydaje się, że dużo lepiej, to na pewno, weszli w mecz. Jak myślisz, trzeba wykorzystać teraz tę sytuację? Trzeba iść za ciosem? Ja myślę, że tak, że teraz jest też taki moment, gdzie powinniśmy bardzo dobrze zadziałać, jeśli chodzi o taktykę. Powinniśmy, kiedy musimy budować atak pozycyjny, budować w ten sposób, co wcześniej, przyspieszyć grę w małym, w bocznym sektorze, doprowadzić do tego dogrania z bocznego sektora na wbiegających zawodników, ale też bym popatrzył na to, kiedy stracimy piłkę, agresywnie doskoczyć do przeciwnika, kiedy nie odbierzemy, albo przerwać faulem, albo szybko wrócić na własną połowę i dać przerzucić ciężar gry na Słowaków, żeby to Słowacy musieli budować atak pozycyjny, a my żebyśmy szukali przechwytu i wyjścia do kontrataku. Niestety Słowacy ciągle hasają tak od 30 metra zupełnie swobodnie. Jeżeli piłka przedostanie się w ten sektor boiska, mają naprawdę dużo swobody, tak jak przed chwilą Lukasz Haraslin. Miejmy nadzieję, że znowu Polska nie zrobi tego błędu, co zrobiła w pierwszej połowie, że pierwsze 10-15 minut grała dobrze, a później z każdą minutą było coraz trudniej im utrzymać tą jakość gry. Także miejmy nadzieję, że teraz się to nie powtórzy i Polska będzie całą połowę grała bardzo dobrze, chociaż teraz widzimy, że dobre wyjście od własnego pola karnego Słowaków i jesteśmy blisko naszego pola karnego. Dlatego, żeby to nie był znowu, żeby nie była powtórka z tego, co było w pierwszej połowie. Dokładnie. Tak, tym bardziej, że w tym kontrataku Słowacy czują się jak rybki w wodzie, hasają, pływają i jeszcze siły mają, więc to też ważne, prawda? Jak ta druga połowa się rozłoży, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne obu zespołów. Polacy zaczęli lepiej tę drugą połowę, konstruują akcję i tak jak Krzysztof Łoniewski wspominał, po lewej stronie warto jednak próbować, bo rzeczywiście właśnie od tej strony graliśmy, kiedy strzeliliśmy gola. Trzeba trochę zmieniać, trzeba szukać różnych wariantów gry, a wydaje się, że Paulo Sousa takich wariantów naszym reprezentantom przedstawił kilka podczas tego zgrupowania w Opalenicy. Cały czas konstruujemy akcję, cały czas gramy. Znowu przerzut na lewą stronę, znowu będzie dośrodkowanie Macieja Rybusa i tam walczy o piłkę Robert Lewandowski, ale Skriniar, no to jest doświadczony profesor pola karnego, prawda? No na pewno, to co mówiliśmy, te pojedynki jego z Robertem powinny być ozdobą tego pojedynku. Na razie nie było ich za dużo, ze względu na to, że Robert często wycofuje się, wychodzi po tą piłkę, kiedy budujemy atak pozycyjny. Ale miejmy nadzieję, że w końcu dojdzie do takiej sytuacji, w której Robert właśnie zdąży uciec z podkrycia Skinnara i zdobędzie bramkę. Ty, Krzysztof, uważasz, że to błąd, że Robert Lewandowski cofa się na 40 metr na przykład? No myślę, że jeżeli wychodzi z centralnej tej pozycji i zbiega czy to w boczne sektory, czy wysoko, to brakuje go później w polu karnym, chyba że Robert chciałby zaatakować z głębi, więc może też będzie sytuacja taka, że trener Sousa wprowadzi jednego z dwójki napastników, którzy są na ławce rezerwowych, a właśnie Robert zajmie tą pozycję taką numer 10, gdzie będzie właśnie częściej wbiegał w pole karne z tej drugiej linii, tak jak wbieg Linety przy tej akcji bramkowej. Zresztą Linety jest bardzo obecny teraz w polu karnym, co chwilę widzimy, że gdzieś tam czyha na piłkę, że trochę jakby zajmuje miejsce tego drugiego napastnika, więc kto wie, może tak głęboko się cofnęli teraz Słowacy, że jest szansa na to, żeby jednak przeprowadzić kilka zmian. Teraz będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Faulowany był Maciej Rybus. Heraskin zdziwiony. Już podszedł sędzia, żeby zaznaczyć to miejsce, w którego będzie wybijana i będzie oddawany strzał. Także będzie kolejna sytuacja dla naszej reprezentacji. To kolejny stały fragment gry, gdzie będzie można zobaczyć, jak została przeprowadzona praca domowa, prawda, podczas zgrupowania. Tak, myślę, że to bardzo dobra sytuacja jest dla Roberta Lewandowskiego. Widzieliśmy już takie bramki w reprezentacji, ale też w Bayernie Monachium, gdzie z tego miejsca uderzał. Myślę, że to do bramki jest około 20 metrów, może nawet i 18 metrów pod lekkim kątem. Jest też Piotr Zieliński. Prawa noga, można uderzyć nad murem w krótki słupek. Może będzie to takie zaskoczenie, jeśli uderzy tam, gdzie stoi bramka. No naprawdę tutaj myślę, że Robert ma pomysł na to uderzenie. Zdziwiłbym się, jakby zostawił to Zielińskiemu. Myślę, zobaczmy, to jak będzie Robert Lewandowski. Ja liczę właśnie na bramkę w krótki róg Lewandowskiego, bo takie bramki już widziałem przez niego uderzane. Charakterystyczny nabieg, uderzenie, ale trafienie w mur. Widzimy, bramkarz od razu poszedł w ten róg, jakby wiedział i miał przeanalizowanego Roberta, że wiedział, że tam będzie próbował uderzać. Była to dobra okazja, będzie kolejna. Piotr Zieliński, już jest rzut rożny dla reprezentacji Polski w polu karnym i Robert Lewandowski i Jan Bednarek, jest także Kamil Gliki, dośrodkowanie, ale świetnie są ustawieni Słowacy, jeżeli chodzi o te rzuty rożne. Znowu Skriniar, tak. Teraz będzie kolejne dośrodkowanie, znowu piłka do Piotra Zielińskiego. No jest, sunie atak za atakiem, ale w tym przypadku chyba już nic z tego nie będzie. Także chwila na to, żeby odsapnąć, chwila na to, żeby zebrać myśli. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlała ma. Proszę Państwa, jest 1:1:62 spotkania. Tutaj w studiu gorące dyskusje, bo też na boisku dzieje się bardzo dużo. Teraz faulowany jeden ze Słowaków i będzie żółta kartka niestety dla Grzegorza Krychowiaka, co oznacza, że Grzegorz Krychowiak otrzymuje czerwoną kartkę. Będziemy grać w 10. Mówiliśmy o tym, prawda? Krzysztof, obawialiśmy się, wiemy jak gra Grzegorz Krychowiak. Niestety to jest bardzo zła informacja dla reprezentacji Polski. Musimy radzić sobie w 10. Co to znaczy? No na pewno teraz trudna sytuacja dla Polaków, aczkolwiek bym szukał tutaj pozytywnych. No nie, zupełnie niezasłużona żółta kartka, odepchnięty jeden ze Słowaków, no ale to nie była sytuacja, która by powodowała, że trzeba wyciągnąć żółty kartonik. Bardzo ostro potraktowany Grzegorz Krychowiak. No myślę, że za ostro, ale dał jakby pretekst sędziemu, żeby no może trochę pochopnie, ale wyciągnąć tą drugą żółtą kartkę. No trudna sytuacja dla nas. Mógłbym tutaj szukać takiego jakiegoś pozytywu w tym, że może teraz to Słowacy zaczną atakować nas więcej w tym ataku pozycyjnym i będziemy mieli możliwość na przejścia do kontrataku. Na pewno będzie nam potrzebne dużo szybkości, żeby wychodzić z tymi kontratakami. No i może tutaj Robert będzie mógł wykazać się właśnie tym wyjściem ze swojej połowy do piłki, którą będą zagrywać zawodnicy za linię obroną. Miejmy nadzieję, że będą Słowacy właśnie wysoko ustawieni. No jest zagwozdka, proszę Państwa. Gramy w 10. Czerwona kartka dla Grzegorza Krychowiaka. Niestety bardzo trudna sytuacja tutaj. Sędzia Ovidiu Alin Hategan z Rumunii, który był sędzią też tego szczęśliwego meczu na Euro 2016, kiedy wygraliśmy z Irlandią Północną, w tym przypadku postanowił jednak ukarać i to bardzo srogo Grzegorza Krychowiaka. Musimy radzić sobie w 10. Jaki sposób teraz myślisz, czy Paulo Sousa będzie chciał zareagować? Czy na razie zostaniemy w takim składzie, w jakim jesteśmy? Czy widzisz jakieś rozwiązania? No myślę, że będzie trzeba ściągnąć jednego z tych środkowych pomocników i wprowadzić jeszcze zawodnika szybszego, żeby właśnie przejść do kontrataku. Zwróćmy uwagę, już Polacy bardzo głęboko wycofani, już po prostu ustawieni są bardzo nisko i będą po prostu szukać przejścia do kontrataku. Tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy musieli potrzebowali szybkich zawodników, którzy będą w stanie szybko przedostać się pod pole karne przeciwnika. Albo będziemy liczyć na Roberta, wyjście właśnie z własnej połowy, który będzie na to, że będzie wychodził od piłki. Jeżeli będziemy grali wolno i krótkimi podaniami, może to mało przynosić efekty ze względu na to, że Słowacja będzie miała jednego zawodnika mniej, a wiemy, że też dobrze jest zorganizowana. Z drugiej strony Słowacy nie najlepiej czują się w ataku pozycyjnym. Wszyscy to wiemy. Dlatego mówiłem o tym, że bym szukał tutaj pozytywu w tym, że będzie nam łatwiej zagrać z kontrataku i w końcu będziemy mogli wyjść. Widzimy już szybki zawodnik Puchacz, pewnie Frankowski jest już na tutaj Jakub przygotowany. Jakub Moder też się rozgrzewa. Tak, i to jest widać, że dobra reakcja trenera Sousy, który wie, że tacy zawodnicy będą potrzebni, szczególnie w tym wyjściu właśnie do kontrataku, ale też tacy zawodnicy, którzy będą cierpliwie bronić i będą cierpliwie przesuwać się, żeby zabezpieczyć te sektory boiska, w których będą chcieli dominować Słowacy. Paradoksalnie mówi się o tym, że czasami w dziesiątkę gra się łatwiej, natomiast tracąc taki element ważny układanki jak Grzegorz Krychowiak, trudno powiedzieć, że to jest ten przypadek. No statystycznie wiadomo, że z reguły kończy się to źle. Tak, no miejmy nadzieję, że dla Polski będzie to dobra sytuacja i uda nam się właśnie teraz skontratakować zespół Słowacji i na to trzeba liczyć, bo myślę, że tutaj za dużo nie będzie sytuacji, w których my będziemy w ataku pozycyjnym, tylko właśnie będziemy nastawieni na kontratak. Szukam tu pozytywu w tym i nie wiem, czy właśnie tak się nie stanie. O, tak jak teraz widzimy, przechwyt w środkowym sektorze i bardzo ważne, szybkie wyjście dwóch zawodników Polski, no ale zahamowana ta akcja przez Roberta, bo widzimy, że jednak Robert dostał tą piłkę, od razu był presowany na środku boiska przez obrońcę Słowackiego. Musiała być wstrzymana ta akcja i nic z tego kontrataku. I teraz pozytyw jest taki, że nie musimy gonić wyniku, no bo to już byłaby sytuacja karkołomna, prawda? No, myślę, że byłaby o wiele trudniejsza. Dlatego tutaj trzeba na pewno szanować ten remis, ale szukać swoich szans właśnie w kontrataku. Na pewno tak nie możemy zagrać jak teraz. Taka łatwa strata Zielińskiego Piotra w środkowym sektorze boiska. Proszę Państwa, Paulo Sousa myśli, my myślimy, Państwo też myślą, 22 i 7 trójek. Jeżeli mają Państwo jakieś rozwiązanie dotyczące tej sytuacji, to czekamy na Państwa telefon 1:1, 67 minuta spotkania. Gramy w 10. Znowu patrzcie, Skriniar. Niestety, zła informacja, przegrywamy 1-2 strzelcem gola. Martin Skriniar, tak, środkowy obrońca Interu Mediolan. No ten fenomenalny Skriniar. Stały fragment gry, właściwie rzut rożny. Tłumacz, mówiliśmy właśnie, że musimy być bardzo czujni przy tych sytuacjach, gdzie ten Skriniar wchodzi w pole karne. No i kapitalnie. Trwa kłótnia teraz Bartosza Bereszyńskiego z Robertem Lewandowskim, starając się sobie wytłumaczyć. No ale co tutaj tłumaczyć tak naprawdę? Kilku skoczyło do Skriniara, który był mniej więcej na 13 metrze, tak, strzelił nie do obrony tak naprawdę dla Wojciecha Szczęsnego, no w tym przypadku bez jeżeli... Tylko zwróćmy uwagę, że przy najgroźniejszym ich zawodniku, gdzie wszyscy wiemy, że to jest... Że piłka idzie do niego. Że Skriniar najczęściej właśnie spada piłka do niego albo jest skierowana na niego i Skriniar ma czas na to, żeby przyjąć, prawie obrócić się z piłką i oddać strzał. No jest to... Nie dziwię się reakcji tutaj zawodników Polski, że mają do siebie pretensje, ale no to tylko mogą mieć do siebie pretensje, że przy najważniejszym zawodniku i najgroźniejszym przy stałych fragmentach Skriniarze nie ma nikogo, kto byłby w stanie zblokować jego uderzenie, a mamy potwierdzenie, że to już nie pierwsza sytuacja, w której Skriniar się fenomenalnie zachowuje i zdobywa bramkę. Teraz już nie ma na co czekać. Znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu, Krzysztof. Przegrywamy 1-2, gramy w 10. Teraz już nie będzie mowy o tym, że Słowacy na nas ruszą, poczekają na nas. Na pewno jest to trudna sytuacja. Mówiliśmy przed chwilą o tym. Trzeba znaleźć sposób. Sam bym musiał mieć chwilę, żeby pomyśleć. Tak jest. Spokojnie pomyśl w takim razie. Przepuść gardło, bo bardzo dużo mówisz. Tymczasem patrzymy na to, co się dzieje na boisku i Polacy będą starali się znowu przeprowadzić jakąś akcję, która może doprowadzi do remisu. Może strzał jakiś z daleka stara się jeszcze Karol Linetty. Jednak piłka trafia do Jana Bednarka, który wycofuje daleko piłkę do Wojciecha Szczęsnego. No na razie widać, że piłkarze są zszokowani, starają się jakoś długim podaniem przeprowadzić piłkę do Roberta Lewandowskiego. No nie ma pomysłu teraz, nie ma pomysłu, będą konieczne zmiany, Krzysztof. No myślę, że tak. Nie, musimy dać naszemu gościowi odsapnąć. Będziemy komentowali to, co dzieje się na boisku. Bardzo dużo Krzysztof Bredę mówił, ma problemy z głosem, co jest oczywiste, więc dajemy mu chwilę na to, żeby odsapnął. Buenos días, Andalucía. Tengo una pena que me está consumiendo. Todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando. Su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza. La vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre. Mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare. Estamos comiendo hasta las esquinas. Prezentacji Polski, Fabiański siedzi na ławie, a pan nieszczęsny z nieudanym sezonem w Serii A stoi jako pierwszy bramkarz. Dziękuję, do widzenia. Obie bramki jego oczywiście. Nie, są zmiany, mówiliśmy o zmianach. Schodzi Karol Linety, wchodzi Przemysław Frankowski. To jest na razie pierwsza zmiana, to jest na razie pierwsza reakcja trenera Paulo Souza na to, co się dzieje. Schodzi także Maciej Rybus i wchodzi Tymoteusz Puchacz, którego chciałeś, Krzysztof, zobaczyć na boisku. Tak, widać, że trener Sousa ze swoim sztabem dobrych zmian dokonał. Wpuszcza dwóch bardzo szybkich zawodników. Przemek Frankowski obdarzony bardzo dużą szybkością i zdolnością do wyjścia do kontrataku i to samo Tymoteusz Puchacz. I to jest to, co mówiliśmy tutaj między sobą. Musimy mieć dużo szybkości po to, żeby właśnie wychodzić i myślę, że tutaj będziemy chcieli odebrać piłkę i szukać właśnie tych podań do Puchacza bądź Frankowskiego, podpierających jeszcze podpierających to wyjście Robertem Lewandowskim. 75. Bardzo ważne będzie, żebyśmy dobre podania wyprowadzali po odbiorze piłki. To będzie klucz do tego, żeby zawiązać akcję bramkową. Czasu coraz mniej, 15 minut do końca, 75. minuta spotkania. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy przyłączyli się do nas teraz, przypominamy, Polska przegrywa 1-2 ze Słowacją. To nie jest jedyna zła informacja. Kolejna dotyczy Grzegorza Krychowiaka, który w drugiej połowie otrzymał czerwoną kartkę. To była druga żółta kartka, więc musimy radzić sobie w dziesiątkę. Czy poradzimy sobie, czy będziemy w stanie doprowadzić do remisu? Oto jest pytanie. Jak myślisz? Będą kolejne zmiany? Musimy chyba jednak do ataku jeszcze do kogoś dorzucić. Smuci mnie to, że Słowacja ma taki spokój w graniu. Widzimy teraz kapitalnie od swojego pola karnego poprzez szeroko bramkarza, środkowych obrońców, wspomaganych przez środkowych pomocników, przedostali się wielopodaniową akcją pod nasze pole karne. To nie jest dobra wiadomość na pewno dla nas i znowu uciekło nam to, co mówiliśmy, to było ważne na początku, ten pressing, jesteśmy znowu mało agresywni. Widzieliśmy teraz sytuację, Klich ze środka boiska wybiegał do pressingu, a zawodnik, nie zauważyłem, który z naszych zawodników nie wychodził. No nie może tak być, jeżeli robimy skok pressingowy, to musimy wszyscy iść na 100%, tak jak powiedziałem, najwyżej przerywać faulem. A jeżeli nie, no to wyczekiwać na błąd przeciwnika. Po strzeleniu gola przez Słowaków, Słowacy rzeczywiście się cofnęli, Polacy przejęli ciężar gry, natomiast tak jak już zauważyłeś, w tym momencie ta sytuacja już się zmieniła, Słowacy podeszli wyżej i prowadzą dosyć swobodną grę w środkowej strefie boiska, gdzie jest po prostu bezpiecznie z ich punktu widzenia. Tak, i teraz bardzo ważna sytuacja, która kiedy gra się w 10, czyli jednego mniej, żeby bardzo dobrze rozgrywać stałe fragmenty. To jest teraz kluczowa akcja, że Zieliński musi bardzo dobrą piłkę dostarczyć w pole karne i tak też robi. dobre zbicie, no ale zobaczmy, nikt nie wchodzi, ani Robert, ani Bednarek nie idzie za tą akcją, a w pole karne zbita to, co zrobili Słowacy wcześniej przez Skriniara, zbijane piłki, zobaczmy, nikt nie idzie na drugą piłkę. Nie możemy tak się zachowywać. Musimy liczyć na te stałe fragmenty, musimy je bardzo dobrze przygotować i bardzo dobrze je wykonać. Aha. Teraz groźna sytuacja, ale bardzo dobrze zachował się Kamil Glik. Nie, to Puchacz. Tak, Tymoteusz Puchacz rzeczywiście wyglądał na tak elektrycznego, że aż zdziwiłem się, że Kamil Glik jest taki szybki. Czy to są dobre zmiany? Posłuchajmy, co Państwo myślą o tym. Ja tam przede wszystkim zmienił pana prezesa Bońka i pana trenera. Dlaczego wymienił dobrego Brzęczka, no nie przed mistrzostwami Europy na sam koniec? I pana prezesa Bońka też bym wymienił. Na dzień dobry. Dziękujemy za kolejne opinie. My wciąż atakujemy. Gdzieś trwają poszukiwania Roberta Lewandowskiego, który jednak zupełnie nie może sobie poradzić z obrońcami reprezentacji Słowacji. To jest trudny dzień dla Roberta Lewandowskiego, Krzysztof. No myślę, że Robert jest wściekły na to, jaki serwis dostaje od drużyny, bo tak naprawdę no tutaj mało jest takich akcji, w których Robert mógłby się wykazać. No, sama statystyka po pierwszej połowie, że my nie oddaliśmy żadnego celnego strzału. Robert jeden strzał gdzieś tam próbował oddać, ale to trzeba nazwać próbował i nic więcej. No myślę, że jego jakby irytacja tą sytuacją jest duża i to jest widoczne i myślę, że ta sprzeczka po stracie bramki z Bereszyńskim właśnie wynika z tego, że ma dużo pretensji do kolegów. Czy możemy pochwalić jakiegokolwiek piłkarza reprezentacji Polski za to, co się wydarzyło do tej pory na boisku? Ja myślę, że to też nie jest tak, że my gramy fatalny mecz, my go po prostu rozgrywamy mało umiejętnie, nie wykorzystujemy tych naszych atutów. To nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie zawiązać akcji. My zawiązujemy, ale do 30, do 20 metra i tam się pod bramką już pojawia problem ten co mówiliśmy, jakościowy. Ale też komunikacyjny. Zauważcie, że w tunelu chłopcy ze sobą rozmawiali. Widać było, że próbowali nawiązać do pewnych rzeczy, które były ćwiczone. Natomiast teraz mowa ciała piłkarzy jest taka, że Mateusz Klich pokazuje, żeby podać do niego piłkę, że oczekuje innego zagrania niż zostało jakoś zrealizowane. Do tego Robert Lewandowski, który rozkłada ręce. Nie ma już tutaj w tym momencie żadnego systemu ani żadnego wyćwiczonego sposobu na tę grę. Wolna Amerykanka? Myślę, że takiego właśnie zawodnika teraz nam brakuje jak Grzegorz Krychowiak, który byłby w stanie właśnie swoim doświadczeniem podpowiedzieć piłkarzom na boisku, czy dać trochę spokoju. Tutaj w tym sektorze środkowym, czy Mateusz Klich, nie są w stanie tego zrobić, a tego oczekiwalibyśmy od nich. Tutaj to serce musi zacząć lepiej funkcjonować. I musimy po prostu lepiej funkcjonować, jeśli chodzi szczególnie o tą jakość piłkarską. Wiadomo. Ostry faul na... To był Andrzej Duda, tak, na Jóźwiaku. Także widać, że coraz ostrzejsza jest ta gra, coraz trudniej będzie, ale Słowacy nie cofają nogi. I potrafią umiejętnie bardzo przeprowadzać te akcje. Wiadomo, że my się emocjonujemy, bo ten mecz, jesteśmy związani emocjonalnie z tym spotkaniem, natomiast myślę sobie, że ci kibice, którzy oglądają ten mecz spoza Polski, spoza Słowacji, no trzeba przyznać, że ten mecz zrobił się nieciekawy. Tak, widzimy teraz stały fragment gry, znowu rzut wolny i myślę, że to jest właśnie ten moment, który trzeba tak dobrze dopieścić. Widzimy, wbiega Kamil Glik w pole karne, jest Jan Bednarek, jest Robert Lewandowski. No tutaj bardzo ważna rola teraz jest Piotrka Zielińskiego, żeby ta piłka była bardzo dobrze dostarczona w to pole karne. Widzimy Robert czekający już na to dośrodkowanie, ale świetnie w powietrzu grają Słowacy, tak, naprawdę. Tak, ale też jakość tego dośrodkowania. No, spadła piłka na 16 metr. Na 16 metr i w pierwszego zawodnika trafiamy. No, musimy minąć, musimy zagrać w tą wolną właśnie przestrzeń do nabiegających zawodników, którzy będą mogli musnąć nawet, trącić tą piłkę, a my dostarczamy tą piłkę na pierwszego zawodnika i nie ma to racji powodzenia. Naprawdę wygląda to teraz niedobrze. Słowacy Przypuszczam, że będą się rozpędzali. My będziemy próbowali atakować. Spodziewam się, że Paulo Sousa zareaguje. Spodziewam się, czy Karola Świderskiego, czy Świerczoka, no bo musimy rzucić kolejną armatę gdzieś w pole karne i pewnie zaraz zaczną się długie piłki w pole karne i liczenie na to, że coś uda się ustrzelić. Ja bym tutaj szukał cały czas tego środka. Zwróćmy uwagę, że jak się porusza Hamzik i jak Marek Hamzik kieruje tą grą. Tak, jest prawdziwym dyrygentem, jest człowiekiem, który od początku tak naprawdę przeprowadza tę grę i prowadzi grę reprezentacji Słowacji. Teraz sztab szkoleniowy naszej reprezentacji z trenerem Sousą gdzieś zakrywają usta, jakby to była największa tajemnica Poli Szynela. Natomiast najwidoczniej jest tak, że nie do końca wiedzą, jak to wszystko rozwiązać. Z tego, co patrzę w mediach społecznościowych, no już żądają głowy Paulo Sousy, ale to chyba trochę za szybka reakcja. Też mi się tak wydaje, jest 82. minuta tego spotkania, przegrywamy 1-2, krótka przerwa na muzykę i wracamy na końcówkę tego spotkania. I'll find my są kolejne zmiany w reprezentacji Polski. Pojawił się na placu gry Karol Świderski za Piotra Zielińskiego. Do tego Jakub Moder za Mateusza Klicha. Zmiany także u Słowaków. Durisz, który strzelił decydującego gola w barażach, który dał właśnie Słowakom awans z Irlandią Północną na Euro 2020. No i ten młodziutki Susłow, który gra w Groningen, który często za Ariana Robbena pojawia się na boisku, także on też ma takiego swojego profesora na boisku. Teraz dośrodkowanie zdaje się Tymoteusza Puchacza. Piłka jeszcze odbita przez jednego z obrońców. No, po czterech zmianach reprezentacja Polski będzie kombinacja, bo to jest 88. minuta spotkania i Moder, czyli jeden z tych zawodników, którzy biją zawsze ten rzut rożny w polu karnym, i jest Kamil Glik, jest Jan Bednarek i jest Robert Lewandowski. Dośrodkowanie w pole karne. Może teraz? Nie, ach, minęło się. Ale wszyscy tak naprawdę, którzy byli w polu karnym, minęli się z piłką. Bardzo dobre dośrodkowanie Kuby Modera. Kapitalnie bita piłka i tutaj szkoda, że Kamil nie zamknął tej akcji, zwrócił uwagę pięknie i nie sięgnął. Dosłownie pół metra zabrakło Kamilowi, żeby do pustej bramki już skierować piłkę. I to są właśnie te momenty przy stałych fragmentach, kiedy grasz w dziesiątkę, musisz umieć wykorzystać. Robert minimalnie trącił tą piłkę i tutaj trzeba to wykorzystać. To jest właśnie ten moment, że wrócilibyśmy do gry, zostają 3 minuty i na tym może entuzjazmie jeszcze byśmy byli w stanie doprowadzić do wyniku 3-2 dla nas. No to już bardzo optymistyczny wariant, na razie walczymy o to, jesteśmy w dziesiątkę, bo o tym nie wspomnieliśmy, nie przypomnieliśmy, że Grzegorz Krychowiak wyleciał z boiska, czerwona kartka, ostra gra. Niestety, no nie było to zbyt odpowiedzialna postawa ze strony Grzegorza Krychowiaka, którego bardzo brakuje w tym meczu, bo on często jest taką ostoją środka pola Polaków. No a teraz musimy sobie radzić bez niego i to są już końcowe minuty. To już jest tak naprawdę gra psychologiczna. Bardzo ważne teraz podejście Tymka Puchacza. Agresywne właśnie w tym pressingu, o którym mówiłem, i odbiór na połowie przeciwnika i już jesteśmy w stanie zawiązać akcję. I teraz znowu powinno być kapitalne dojście, no już jesteśmy spóźnieni. I Słowacy bronią się całą drużyną tak naprawdę. Widać, że będą głównie skupieni na tym, żeby się bronić, a nasi będą posyłać piłkę jak najbliżej pola karnego. Rzeczywiście Tymoteusz Puchacz teraz jest tym zawodnikiem, który jest najaktywniejszy, a Słowacy chyba już pojawiają się pierwsze skurcze, choćby Andrzeja Dudy. Myślę, że to jest to doświadczenie właśnie Słowaków, że wiedzą, że w tym momencie trzeba trochę zwolnić. Krzysztof Łoniewski, widzę wpatrzony w ekran, wielkie oczy. Chyba nie dowierzasz to, co się dzieje. Nie, no emocjonuję się oczywiście, tak jak my wszyscy. Mam nadzieję, że zdarzy się cud, bo na tę chwilę tak to wygląda. To, co mówił Krzysztof Brede, kolejny stały fragment gry, nasi najwyżsi zawodnicy w polu karnym. I znowu Jakub Moder. Dokładnie. Jakub Moder, który potrafi świetnie bardzo dobrze dorzucić. Tak, Jakub Moder, zobaczmy, możliwe, że to jest jedna z tych ostatnich sytuacji. Znowu nasi najwyżsi, nasze wieżowce są w polu karnym. Może piłka trafi na głowę któregoś z Polaków. Dośrodkowanie Jakuba Modera, bardzo głębokie, ale Dubrawka jest dobrze ustawiony. Wypiąstkował piłkę. No i piłka już jest po drugiej stronie boiska. Tam jest Bereszyński, będzie dośrodkowanie w pole karne. Robert Lewandowski strzał! Tuż obok słupka. To nie Robert, nie, to Jan Bednarek, tak. Może gdyby był Robert, to by to zamienił właśnie na bramkę. Właśnie, gdzie w tej chwili był Robert Lewandowski, bo aż chciałoby się, żeby był. Ale Robert cały czas jest wycofany. Zwróćmy uwagę, jest na 16 metrze, dwóch środkowych obrońców, jest bliżej bramki niż to Robert. To była świetna okazja. Ale Jan Bednarek zachował się bardzo dobrze, jak środkowy napastnik. Naprawdę pomylił się o kilka centymetrów. 4 minuty doliczonego czasu gry. Tak zdecydował sędzia. Andrzej Duda opuszcza boisko. Bardzo dobry mecz byłego piłkarza Legii Warszawa. Widać, że wywiad w radiowej trójce, Dariusza Urbanowicza poniósł go, tak. Jan no tak, Greguś tutaj, wchodzi. No tak, tutaj na pewno bardzo, bardzo ważna sytuacja, gdyby Jan Bednarek to strzelił. Ja już widziałem tą piłkę w bramce, dlatego tak krzyknąłem gol, bo tak mi się wydawało, no minimalnie niecelny, minimalnie nie trafił w bramkach. Mało mieliśmy okazji w historii do tego, żeby świętować zwycięstwo w pierwszych meczach Mistrzostw Europy. Przypominamy sobie 2016 rok po golu Arkadiusza Milika, kiedy pokonaliśmy Irlandię Północną. Dzisiaj no, nie zapowiada się na to, żebyśmy byli w szampańskich humorach, bo nawet w przypadku wyniku z reprezentacją Słowacji, no to nie jest wynik marzeń. Podchodzi do piłki Wojciech Szczęsny, to już oznacza, że to są ostatnie minuty gry, dośrodkowanie, będzie kolejna próba. Musimy liczyć na stałe fragmenty gry, na to, żeby tutaj dać się sfaulować, żeby ten Kuba Moder, który kapitalnie bije te piłki mocno, na dobrej wysokości, żeby jeszcze był w stanie stworzyć sytuację. Żeby mógł dorzucić tak zamieszanie z naszej lewej strony. Słowacy przejmują piłkę, ale grają na aferę. Już zaczynają, patrząc tak z boku, troszeczkę panikować, byle oddalić grę od własnej bramki. Przejmujemy piłkę. Jest wycofana do Wojciecha Szczęsnego. Szeroko na lewą stronę. Ale strata, tak? Raczej gra taka górnymi piłkami to nie przyniesie takiego oczekiwanego efektu. Na pewno południowiec Souza, trener, nasz selekcjoner, chciałby, żeby to wyglądało trochę inaczej. Teraz kolejne dośrodkowanie w pole karne, zablokowane jednak przez bardzo ofiarnie grających Słowaków. Może teraz podanie w pole karne, ale nie, jednak Słowacy są zawsze tam, gdzie trzeba i rusza kontratak, czyli to, co lubią najbardziej. Na szczęście Kamil Jóźwiak blokuje piłkę i będzie znowu szansa dla Polaków. Jesteśmy coraz bliżej pola karnego. Dośrodkowanie. Bartosz Bereszyński. Może teraz, może to jest ta chwila. Robert Lewandowski obraca się, podaje jeszcze i gol! Świetnie obronił Dubrawka. Boże. Karol Świdelski miał znakomitą okazję. Strzelił świetnie. Piłka po zamieszaniu w polu karnym trafiła pod jego nogi. Uderzył z 16 metra, ale niestety w sam środek bramki. Ja myślę, że to nie zamieszanie, tylko właśnie ta sytuacja, o którą nam chodziło. Robert związał dwóch środkowych obrońców, odegrał do Karola Świderskiego, który uderzył, ale kapitalna interwencja Dobrawki. Proszę Państwa, pół minuty zostało, tak. Pół minuty, 30 sekund z tego doliczonego przez sędziego czasu gry. To są naprawdę ostatnie chwile. Być może to jest ostatnia akcja. Atak. Tymek Puchacz się rozpędza. Tak, rozpędza się. Musimy dostarczyć tą piłkę w polu karny. Pole karne, tak. Dośrodkowanie, ale chyba zbyt niestety głębokie. Tak, myślę, to już że jest to koniec. To jest jakby puenta tego wszystkiego. Mało. Za dużo niedokładności, dokładnie. Krzysztof, prawda? Mało za dużo jakości niedokładności. W tych decydujących momentach. Zwróćmy uwagę, akcja, po której zdobyliśmy bramkę, kapitalnie rozegrana, dużo precyzji, wszystko w tempo, na jeden, dwa kontakty, przyjęcie, ale albo bez przyjęcia, od razu przyspieszenie gry. I tego nam zabrakło. Za mało takich akcji. Możemy ją podawać jako właśnie tą akcję, którą powinniśmy powtarzać. Proszę Państwa, 94. minuta już minęła, już jest tak naprawdę, rozpoczęła się 95. Dubrawka ustawił skrupulatnie piłkę, jeszcze tak ją jest. Usałował. Wybił, no i kończy się spotkanie. Polacy przegrywają ze Słowacją. Tak jest, przegrywają ze Słowacją. Słowacy cieszą się, wielka radość w okolicach ich ławki rezerwowych. Przegrywamy 1-2, przegrywaliśmy 0-1, potem wyrównująca bramka Karola Inettego, potem kluczowy moment w tym spotkaniu. Grzegorz Krychowiak dostaje drugą żółtą kartkę, wylatuje z boiska. Słowacy błyskawicznie, dość krótko po tej czerwonej kartce, strzelają drugiego gola i wygrywają to spotkanie. Robimy krótką przerwę i wracamy do naszego eksperta, podsumujemy jeszcze szybciutko to spotkanie. Czy nie robimy tej przerwy, bo mamy za mało czasu chyba? Tak, nie, już nie ma czasu. To wszystko tak się zawęziło. Już jest tak to wszystko spłaszczone i smutne się zrobiło, bo oczekiwaliśmy, że to otwarcie będzie zupełnie inne. Słowacy, tak jak się cieszyli, kiedy wrzucali na Facebooka różne filmiki z zabaw, to dalej ta zabawa trwa. Oni podeszli do tego meczu na luzie, zagrali jak południowcy, nasi południowi sąsiedzi, z Hamsikiem z Neapolu, który tam jest traktowany niczym Diego Armando Maradona, i widać, że ten luz był i to im pozwoliło na to, żeby ten sukces osiągnąć, bo tym sukcesem jest zwycięstwo nad Polską 2-1. Krzysztof. No, myślę, że Słowacy zagrali tak, jak chcieli, tak jak wiedzieliśmy, że mogą zagrać. Przede wszystkim byli zespołem bardzo, bardzo skonsolidowanym na zadaniu. wykorzystali bardzo dobrą akcję taką w bocznym sektorze, dojście w pole karne, zdobywają bramkę po tej akcji Maka, później stały fragment gry, gdzie wiedzieliśmy, że trzeba kryć tego screenera, niestety no, pada bramka. Ja bym nie patrzył na to, że wszystko było źle w polskim zespole, tylko bym patrzył na to, że te ważne rzeczy źle funkcjonowały, czyli ta dokładność, przyspieszanie gry i stwarzanie tych sytuacji. Oczywiście każdy powie, że to jest najważniejsze w piłce i tak, tak jest. Były na pewno dobre momenty w polskim zespole, w polskiej drużynie. Ale było ich za mało. No, szukam pozytywów, nie chciałbym, żeby teraz cała Polska już była nastawiona na nie. No trzeba po prostu na pewno poprawić jakość gry, szczególnie blisko pola karnego, a wzorcowa akcja to ta akcja, w której zdobyliśmy bramkę i powinniśmy jako przykład pokazywać, że te akcje potrafimy zagrać, umiemy i musimy to starać się robić. Bardzo zaczęliśmy, już gdybyśmy szukali pozytywów, bardzo dobrze zaczęliśmy drugą połowę. Zaczęliśmy agresywniej i rzeczywiście wyglądało to tak, jak ty sugerowałeś. Ale dwie połowy bardzo dobrze, pierwszą i drugą zaczęliśmy. Te 10-15 minut kapitalne pierwszej połowy, drugiej i później z każdą minutą stawaliśmy się zespołem, który mniej jakby wierzy w to, nie idzie za ciosem. No, w drugiej połowie ta kartka druga dla Grzesia Krykowiaka no, na pewno utrudniła nam, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że końcówka, mimo że graliśmy w 10, znowu psychologia zadziałała, puściło drużynę polską i poszli za ciosem i już zaczęli wytwarzać sytuację. Sytuacja Bednarka, która była tak, dośrodkowania, rzuty wolne, które strzał Świderskiego. Kamil Glik minimalnie nie sięgnął piłki. Zobaczcie, że już... Mimo że graliśmy w 10. Tak, i więcej sytuacji przede wszystkim po stałych fragmentach się pojawiało. Bardzo dobra zmiana Kuby Modera, jeśli chodzi o wykonanie tych stałych fragmentów gry. Piotrkowi Zielińskiemu nie siedziała ta piłka i wykonywał te stałe fragmenty bardzo przeciętnie. Kuba Moder wszedł w krótszym czasie, ale jakościowo dwa stałe fragmenty, szczególnie ten rzut rożny kapitalnie wykonany. Karol Świderski no, ma to coś, ma ten chłopak tego gola, doszedł do sytuacji. Może gdyby wcześniej troszeczkę wszedł. Zwróćmy uwagę, że kończyliśmy bardzo młodym zespołem, ma mało doświadczenia, bo i Kuba Moder, i Tymek Puchacz, Przemek Frankowski, Świderski. Tutaj myślę, że na przyszłość to będzie kapitalna lekcja dla tych chłopaków, aczkolwiek no zabrakło dzisiaj Krzysztof, tego. Aczkolwiek my się ustawiamy w bardzo trudnej sytuacji. Przegrywamy mecz, pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy, przegrywamy z teoretycznie najsłabszym rywalem. Będzie szalenie trudno z tej grupy wyjść. No na pewno, no, myślę, że tutaj nowości nie powiemy, jak tak. Wiemy, że te że Ameryki nie odkrywamy. Dokładnie, znaczenie tego pierwszego meczu myślę, jest bardzo istotne. Myślę, że Hiszpanie, jeżeli oglądali mecz, no to już nie mogą się doczekać meczu z Polską. Ja bym, to myślę, że dobrze, że tak podchodzą, bo ja myślę, że Polska ma, drużyna ma trochę charakteru i będzie chciała pokazać. Na pewno dzisiaj jesteśmy wszyscy smutni i to się nie tak ułożyło, jak chcieliśmy i dzisiaj pewnie dużo hejtu i tych opinii negatywnych się wyleje. Miejmy nadzieję, że już w następnym meczu pokażemy, że przekujemy tą porażkę w sukces i trzeba wierzyć, że Hiszpania ma też swoje problemy i też nie jest w najwyższej jakby formie. Właśnie, zobaczymy dzisiaj o 21:00 mecz Szwedów z Hiszpanią. To będzie drugi mecz naszej grupy, a my musimy, tak jak słusznie powiedziałeś, wierzyć i myśleć z optymizmem o kolejnym meczu. To będzie mecz z Hiszpanią. Przy tej okazji też będzie specjalna audycja od godziny 20 w sobotę. Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz, a na dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za Państwa głosy. Bardzo miło było Państwa głos usłyszeć, jak zwykle fachowy, a dzisiaj byliśmy z Państwem. Był nasz gość, który przejechał prosto z Gdańska, Krzysztof Bredę, Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki. Bardzo dziękujemy Państwu. No i do usłyszenia. Polska przegrywa ze Słowacją 1-2 na inaugurację Mistrzostw Europy. Zapraszamy do reklamy.